episódio. Semplice. ¿Qué hace? ¿Entraba? ¿Entraba? Dao si mi već, ok? Dao si mi već, to ti je 205 vera. Ti. Prijatno. Ima kje se treba, ne treba? Thank you. Da. Vagy jaj, hogy kinyilat. Összön a dinárt volt menni. Melyik kell? Mindegy. Hova, akkor. Még te kis hossza. Hossza. Igen, ez a tízbe is van az asztalon. Majdnem ezért. Bekapva. Yeah.

Mm-hmm.